Ja, og da vi tilbake vi er tilbake i studio. Kutta lydeffekten. Og da skal vi snakke litt om julepresanger. Ja. Det er jo noe som de fleste får til jul. Ja. Og nå det verste rushet over, og sikkert bøker. Mange som har fått mange presanger. Ja, det jo bøker er en veldig populær gave, og særlig sånne selvbiografier som det så mye av nå. Per Aabel, Rolf Kirkvaag, Bratteli, tenk på Bratteli, med 160 000 minst. Ja, det kan jo ikke være så mange igjen i Arbeiderpartiet engang. Nei, så mange må ha fått flere av hans bøker. Ja, det tror jeg sikkert, helt sikkert. Og da har vi råd til dem. Ja, det finnes nemlig en rekke selvbiografier som ikke er fullt så kjente. Nei. Blant annet så har Gyldendal, som man kan bytte til, Gyldendal har kommet med, i serien Hvor ble de av, han kommet med en bok Leon Bodds illustrerte selvbiografi, og den kaller de for Bodybilder. Akkurat, og det visste dere kanskje ikke, men Reiulf Steen har utrolig nok også kommet i all hemmelighet med sin selvbiografi, og den har da en titel med klar adresse til kollegene i Arbeiderpartiet. Den heter nemlig Kast ikke sten når du sitter i glasshus. Ja, og det jo flere som har gitt ut bøker her. Kuwait og OPEX oljesjeik Ahmed Yamani også kommet på markedet med en selvbiografi. Mm-hmm. Og boka illustrert, meget rikt illustrert sågar, og alle illustrasjonene er selvfølgelig da oljemalerier. Ja, selvfølgelig. Ja. Og UP Olsen, han med den alkoholfri drinken i avisene for tiden, på annonser. Olsen-driver, ja. Ja, riktig. Mm. Han ute med en bok også, det ikke noe selvbiografi, den en bok han har kalt Bot og bedring. Det en samling raske skisser til dels alt for raske, der mer enn 0,5 promille av de antalte personene hører hjemme i det vi kaller kjendis-Norge. Ja, du, også har Roar Dege nylig kommet ut med en bok også. Det heter Mitt hode på et fat, ja. Og spesielt format og kraftig kost kjennetegner produktet. Ja, og Jon Hervig Karlsen fra TV med trafikktips og greier har kommet ut med en bok som han kaller O jul med din glede. Og den kan nærmest karakteriseres som en billig bok, på tross av den lille dyre prisen, ja. Og du, fiskeriminister Eivind Bolle, vet du, han har kommet med en bok nå også. Han har tatt litt fra Cæsar, da. Han har nemlig kalt boken sin for Lodde er kastet. Ja, og forsvarsminister Thoralf Stoltenberg er ikke uventet ute med Thorvald Stoltenberg. Thorvald heter han, ja. Ja. Han er også ute med sin selvbiografi som han ikke uventet har kalt Til mitt forsvar. Salget har ikke nok vært svært beskjeden til tross for at 15 000 eksemplarer har vært forhåndslagret. Ja, og så har selvfølgelig da Erik Blücher kommet til boken for fjerde år på rad nå. Det undervisningsboken ABC til førerprøven. Men visste du at Jens Bukk Jensen også har tatt bladet fra munnen og gitt ut en selvbiografi? Tatt trompeten fra munnen, mener du? Ja, nærmest, ja. Den boken handler da selvfølgelig om hans liv i forhold til musikken og så videre, og beskjeden og enkel som Jens Bukk Jensen er, har han bare kalt sin bok for Jens Bukk. I samme åndedrag så kan vi jo nevne at den svenske sangeren Harry Brandelius også ut med bok. Ikke om musikk, men faktisk om mat. Det en kokebok, og titlen er da ikke uventet. Mat av Harry. Og Alf Norhus er også opptatt av mat. Det skriver han om i sin nye bok, Yndlingsretten. Ja, og du, Olav Thon, han har også veldig mye rart å fortelle fra sin karriere, vet du. Og i boka Eiendommelige historier så gjør han det. Mm. Mens derimot Sigbjørn Bernhoft Osa har begått noe som kan minne om en gyser. Det er nemlig boka Fele fortellinger. Akkurat. Sult heter også en ny bok på markedet. Den ikke akkurat Hamsun, men derimot av slankefantomet Grete Rode. Og selv om innholdet kan virke noe tynt, skal visst nok fru Rode være overbevist om at utbytte blir fett. Ja, du, og det en bok til. Det nemlig formann for frisørlauget har gitt ut en bok som heter... den er litt inspirert av Shakespeare, tror jeg. Den heter nemlig Tupé or Not Tupé. Å, du, vi har et intervju liggende med han, vi. Har vi det? På bånd, ja. Ja, men send det vel! Ja, vi kan i hvert fall sende et lite klipp fra det.